te w tych latach 60. i gdzieś uczestniczyły wręcz w jakiś sposób w tym eksperymencie. To świadczy o tym, że z tym tematem wiążą się olbrzymie emocje. I dla mnie podstawą w tym momencie jest to, żeby na ten temat rozmawiać i żeby te emocje sobie uświadamiać. Bardzo dziękuję. Leszek Klus-Chorodyski, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Agnieszka Kozakoszczak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Maja Dobiasz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik i trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Pharrella. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 maja, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Szczątki prawdopodobnie pięciorga dzieci odnaleziono koło Trzcińska Zdroju. Według nieoficjalnych informacji były zakopane w przydomowym ogrodzie. Aleksander Kwaśniewski nie zaprzecza, że doradza firmie ministra z administracji byłego ukraińskiego prezydenta. Byłoby wręcz niemoralne, gdyby mając te lata, które mam, żebym ja żył dzisiaj tylko z pensji byłego prezydenta i nie robił nic. 67. Festiwal Filmowy w Cannes otwarty. Na początek widzowie oglądają opowieść o słynnej aktorce, która została żoną księcia Monako. A na początek serwisu informacja o makabrycznym odkryciu w zachodniopomorskim. Szczątki prawdopodobnie pięciorga dzieci odnaleziono w przydomowym ogrodzie koło Trzcińska Zdroju. Jak nieoficjalnie dowiedziała się TVP Info, odkrycia dokonali śledczy, którzy od 3 miesięcy prowadzą sprawę kobiety, która zabiła swoje nowonarodzone dziecko. Jego ciało znaleziono w lutym także w tym ogrodzie. Kobieta przyznała się do winy. W sprawie dzisiejszego odkrycia prokuratura ani policja nie udzielają informacji. Rzecznik zachodniopomorskiej komendy potwierdził tylko Polskiemu Radiu, że policjanci prowadzą czynności na polecenie prokuratury rejonowej w Gryfinie. Aleksander Kwaśniewski potwierdził prasowe doniesienia. Doradza ukraińskiej spółce Burisma Holding, należącej do jednego z ministrów administracji odsuniętego od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Nie wygląda to dobrze, komentuje te informacje premier Donald Tusk, ale Aleksander Kwaśniewski nie ma sobie nic do zarzucenia. Agnieszka Rucińska zbierała komentarze w tej sprawie. Aleksander Kwaśniewski doradza ukraińskiej firmie od stycznia. Uważam, że byłoby wręcz niemoralne, gdyby mając te lata, które mam, żebym ja żył dzisiaj tylko z pensji byłego prezydenta i nie robił nic. Były prezydent podkreśla ważną rolę ukraińskiego holdingu. Im bardziej ta spółka będzie mogła wydobywać więcej gazu i w ten sposób uniezależniać Ukrainę od Rosji, tym lepiej. Sytuacja jest jednak niejednoznaczna dla Pawła Olszewskiego z PO. Czy przypadkiem jego zaangażowanie polityczne nie jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego, aby uzyskiwać swoje korzyści? Podobne skojarzenia ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Można nad tym tylko bardzo, ale to bardzo ubolewać. Rzecznik SLD Dariusz Joński domaga się szerokich wyjaśnień od liderów Koalicji Europy Plus Twój Ruch, którą Kwaśniewski wspiera. Czy czasem jeden z pracodawców Aleksandra Kwaśniewskiego nie współfinansował Koalicji Europy Plus Twój Ruch? Były prezydent nie ujawnił swoich zarobków. Zapewnił jedynie, że wszystko odbywa się na uczciwych zasadach. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Pentagon rozważa przeniesienie do cywilnego więzienia Chelsea Manning. Szeregowa odsiaduje wyrok wieloletniego więzienia za przekazanie tajnych dokumentów portalowi WikiLeaks. Jeśli coś Państwu w tej informacji się nie zgadza, to nic dziwnego. Chelsea Manning w przeszłości była mężczyzną i nazywała się Bradley Manning. Szeregowy Bradley Manning był autorem największego w historii wycieku dokumentów Pentagonu i Departamentu Stanu. Został za to skazany na 35 lat więzienia. Już po procesie ogłosił, że czuje się kobietą i chciałby zmienić płeć. Lekarze potwierdzili zaburzenia tożsamości płciowej, a sąd pozwolił mu na zmianę imienia z Bradley Edward na Chelsea Elizabeth. Wtedy Manning wystąpiła do władz wojskowych o terapię hormonalną i pomoc psychologiczną, a także o to, by mogła żyć w więzieniu jako kobieta. ponieważ jednak system wojskowego więziennictwa nie przewiduje takiej możliwości. Departament Obrony rozważa przeniesienie Manning do cywilnego więzienia, o czym poinformowała agencja Associated Press. Przedstawiciele Pentagonu mówią, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Film Grace, księżna Monako z Nicole Kidman otworzył 67. festiwal w Cannes. W jury tegorocznego konkursu, któremu przewodniczy nowozelandzka reżyserka Jane Campion, zasiadają m.in. Sofia Coppola i Gael Garcia Bernal. Festiwal potrwa do 25 maja. O Złotą Palmę będzie walczyło 18 filmów, m.in. Jean-Luca Godarda, Kena Loacha i Mike'a Lee. W głównym konkursie znów nie ma obrazów z Polski, ale nasze filmy zostaną jednak w Cannes pokazane. Krótkometrażowy debiut reżyserski Tomasza Siwińskiego pod tytułem Niebieski pokój podczas Tygodnia Krytyki. W konkursie Directors Fortnite weźmie udział film Fragmenty Agi Woszczyńskiej, a w sekcji Short Film Corner krótkometrażowy Ostatni walc w reżyserii Macieja Kowalskiego. Ta informacja brzmi sensacyjnie. Amerykański poszukiwacz zapewnia, że 15-wieczny okręt odkryty ponad 10 lat temu na dnie Atlantyku to słynny statek Santa Maria Krzysztofa Kolumba. To na jego pokładzie słynny podróżnik przepłynął ocean podczas swojej pierwszej wyprawy. Zdaniem odkrywcy Barego Clifforda wszystko wskazuje na to, że wrak spoczywający na dnie u wybrzeży Haiti to pozostałość po słynnym okręcie. Badacze sfotografowali i zmierzyli kadłub. Clifford poprosił rząd Haiti o zabezpieczenie tego znaleziska, by można było prowadzić dalsze badania. Santa Maria był największym z trzech statków floty Kolumba. W 1492 roku załoga, poszukując morskiej drogi do Azji, natrafiła na nieznany archipelag. Według historycznych źródeł statek uderzył w rafę u wybrzeży haitańskiej wyspy, znanej dziś jako Hispaniola na Karaibach. Marynarze rozebrali część okrętu, by z drewna zbudować fort. Reszta wraku zatonęła. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na południu kraju. W nocy padać nie powinno, tylko na zachodzie. Jutro bez deszczu i na zachodzie, i na północy. Poza tym wszędzie dużo opadów. Od 12 stopni w Krakowie do 17 w Bydgoszczy, Warszawie i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Się kręci rock'n'rollowe jazda trzymanki Jurka Owsiaka. To jedna rodzina. I witam serdecznie bardzo gorąco. Piosenka o dresiarzach albo o jednej wielkiej dresowej rodzinie. Serdeczności dla was ogromne. Ruszają już spoty, a nawet nie spoty, ale bardziej dyskusje, czyli komitety wyborcze. W związku z tym nasz program dzisiaj będzie trwał troszeczkę krócej. Wybaczcie, ale przy okazji tej piosenki także bym chciał wszystkim komitetom przypomnieć, że istnieje coś takiego jak właśnie rodzina dresów. W związku z tym i dla nich też coś powinno być, jakaś propozycja, czy cokolwiek puszczonego w ich stronę, bo mam uczucie, że jest coraz mniej dresu. Jakby nie patrzeć, to myślę, że te czasy te są troszeczkę za nami. Zaczęliśmy od Biksycy, ale teraz przychodzi oczywiście kolejna zagadka, w związku z tym pytanie, kto i kiedy tak melodyjnie i tak razem z wami zagrał na przystanku Woodstock. No to lecimy. I wszyscy razem! Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie miło się jedna, jedna! Kiedy ja mówię więcej, wy mówicie ognia więcej, więcej! Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie miło się jedna, jedna! Kiedy ja mówię więcej, wy mówicie ognia więcej, więcej! Człowieku, a czy znasz taki gest? Podnieś do góry dłoń, niech zobaczę twoją pieśń. Symbol wiary, a symbol wiary i męstwa, symbol walki, znak zwycięstwa. Bo walka toczy się w nas. Niechaj zobaczy tutaj zjednoczenie nas. Bo raz, bo razem możemy więcej. Niechaj zobaczy tutaj połączone ręce. Niechaj zobaczy tutaj podniesione ręce. Cały Woodstock w górę ręce. I wszyscy pozytywne vibration, pozytywne ragasta, pozytywne vibration, pozytywne ragasta, pozytywne vibration. Wielkie dzięki! Ja widzę tutaj podniesione ręce, ja widzę tutaj podniesione dłonie. Niech Boży ogień, niech Boży ogień w waszych sercach teraz płonie. I positive vibration, a positive ragasta, positive vibration. Positive vibration, a positive ragasta, positive vibration. Mówicie miło się jedna, jedna. Kiedy ja mówię więcej, wy mówicie ognia więcej, więcej. Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie miło się jedna, jedna. Kiedy ja mówię więcej, wy mówicie ognia więcej, więcej. Proszę, chciałbym przestać, to teraz nie mogę. Tak, muzyka dotyka tutaj teraz wasze dłonie. Dotyka wasze dłonie, dotyka wasze serca. I przenika teraz do waszego wnętrza. Będziemy śpiewać zapisy uwielbienia. Tak prosto aż z oczu się ziemia. Będziemy jedną wielką pozytywną wadą. I nazwą nas duchową armią. I nazwą nas duchową armią. Więcej ognia. Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie miło się jedna, jedna. Kiedy ja powiem więcej, wy mówicie ognia więcej, więcej. Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie miło się jedna, jedna. Kiedy ja powiem więcej, wy mówicie ognia więcej. Łapy w górę, łapy, łapy w górę, łapy w górę, łapy, łapy w górę, łapy. końca. Moi drodzy, a więc nasze pytanie to: kto i kiedy tak pięknie zagrał? Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335, na Facebooku oczywiście zapraszamy, facebook.com/audycja.się.kręci. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kolejnego naszego gościa na tegorocznym przystanku SOK na Akademii Sztuk Przepięknych, ale przypomnę, że do tej pory naszymi gośćmi będzie noblista Muhammad Yunus, Magdalena Środa, Bogusław Linda, Agnieszka Holland, Piotr Rogucki, także twórcy spektaklu Bóg Mordu, Jolanta Fraszyńska, Anna Dereszowska, Michał Żebrowski, Cezary Pazura, Małgorzata Bogajewska, Maciej Chojnacki. I dzisiaj zapowiadamy kolejnego gościa, a będzie nim ksiądz Wojciech Michał Lemański, który między innymi w 2001 roku zaangażował się w dialog chrześcijańsko-żydowski. Był jednym z założycieli Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Do dziś jest jedynym katolickim księdzem, który każdego roku odwiedza Jedwabne w rocznicę mordu popełnionego na Żydach. A ja mam tę przyjemność, że pamiętam jeszcze, to chyba może było ze 30 lat temu, a może i więcej, braliśmy z przyjaciółmi udział w pierwszym marszu właśnie w Otwocku. Był to marsz poświęcony wszystkim tym, którzy zostali wywiezieni do Treblinki, do obozu zagłady Treblinka, gdzie pamiętam, że wtedy jeszcze za PRL-u próbowaliśmy zdobyć takie odznaki, zarejestrować ten marsz w jakikolwiek sposób, zdobyć odznaki turystyczne, a odpowiedź, która przyszła z PTT-ku wtedy brzmiała, że ten marsz jest za forsowny i że oni nie przewidują odznak za tak forsowny marsz. W tym marszu zginęło bardzo wielu ludzi, których po prostu Niemcy, SS-mani zabijać. I sami SS-mani, których musieliśmy wytłumaczyć w polskim sądzie, że są zbrodniczą organizacją, kiedy ktoś mnie sfotografował w czapce na internecie właśnie tej formacji. Kuriozalne, ale to właśnie jest Polska. Moi drodzy, to są nasi kolejny gość. Myślę, że będzie wam to bardzo, bardzo, bardzo odpowiadało i już się zapowiadałem. Niesamowicie ciekawe spotkania na Akademii Sztuk Przepięknych, a ja jeszcze zapowiem, że na ASP, bo to będzie taki specjalny koncert, na ASP Kasia Kowalska będzie obchodziła swoje 25-lecie rokowania, grania, śpiewania dla was i będzie przygotowany specjalny koncert na ASP późno wieczorem, bo takie koncerty są najpiękniejsze i się świetnie w nich czujemy. Ja dla rozgrzewki tylko wam powiem, że Jesse Drinkers 1 sierpnia w piątek o godzinie 20:10 zagra koncert z coverami i ten jeden z tych właśnie przebojów teraz przed wami. Fire went down, down, down, and the flames went higher and burned. Sejdrinkiersy, myślę, że tak samo będzie gorąco podczas koncertu ich 1 sierpnia. A my, moi drodzy, już teraz zapraszamy was wszystkich na nasze kolejne eliminacje. Tym razem będziemy w Gdańsku i to też brzmi fantastycznie, ponieważ to będzie Centrum Stocznia Gdańska, ulica Wołowa 27A. Oczywiście wejście, wstęp za darmo, bezpłatny. Tam spotkamy się od godziny 16 na posłuchanie kapel, które będą walczyły o bycie na dużej scenie lub na małej scenie. Te koncerty już są naprawdę świetnie organizowane, świetnie wyglądają, mają cudowną atmosferę. Wraz z fabryką zespołów zapraszam wszystkich bardzo gorąco i dzisiaj wam przedstawię to, co będzie grało w niedzielę. Metka, Straight Jacket, Be My, Orange Tree, Scream Maker, Mama Selita, The Six Pounder, Tough Enough, a gościem specjalnym będzie formacja Skowy, czyli kapela, która przeszła takie eliminacje rok temu, a później grała na dużej scenie. Za moment przejdziemy do pierwszego utworu, czyli Metka, Miasto na W, ale ja poszeleszczę troszeczkę moimi notatkami. Mam, tak, Radek Celina, czyli to, co wam mówiłem, co wam czytałem, te przepiękne maile z Wyspy Bali. Przyszły kolejne do nas maile od Radka i Celiny. Domyślam się, że gdzieś tam busza czy dżungla troszeczkę pochukuje, a wy siedzicie w kuchni, u was 4 rano, z tego co pamiętałem, ale zaraz do was wrócę. Na razie cierpliwie posłuchajcie także, jaka muza będzie razem z nami podczas eliminacji. A więc na scenie pokaże się najpierw zespół Metka. Ska! Choć zabiorę cię na spacer w rytmie tego miasta, choć zabiorę cię na spacer korytarzem ulic, popędzimy po chodnikach niczym gepard młody, pokonamy krawężniki oraz strome schody. Las budynków z prawej strony patrzą na nas okiem czarnych, bardzo smutnych okiem. Między nimi po ulicach kręcą się złodzieje, policjanci, prostytutki, co się tutaj dzieje? W tym mieście na W możesz być kim tylko chcesz. W tym mieście na W wystarczy force mieć. W tym mieście na W nawet słońce pada deszcz. W tym mieście na W. Zabiorę cię na spacer w rytmie tego miasta, choć zabiorę cię na spacer korytarzem ulic, obejrzymy stare miasto od kamienic pełne, te kolory, te zdobienia, wszystko takie piękne. To Metka, która zacznie nasze spotkanie w stoczni. Metka wsławiła się tym, że jechała pociągiem z Warszawy do Kostrzyna, grając przez cały czas taką właśnie muzę w jednym z wagonów. I to jest naprawdę fantastycznie. Się kręci małpa polskieradio.pl. Witaj Jurku, w takie dni jak dzisiaj, kiedy za oknem wieje, leje i pogoda paskudna, trzeba się cieszyć, że jest środa, że można spokojnie wejść pod koc, ogrzać się ciepłą herbatą i wysłuchać kolorową, piękną, wakacyjną muzykę. Słuchać się w twój głos, w to, co masz nam do przekazania, bo jednak mądre są słowa budki suflera, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Żyjemy w kraju absurdu. W styczniu omal nie zrezygnowałeś z fundacji. Musiałeś walczyć o dobre imię, a teraz odbierasz na nagrody. Dopiero co był Kraków, teraz jesteś nominowany do Ludzi Wolności. Z takich właśnie wydarzeń należy się cieszyć i wyciągać wnioski. Życzę ci samych takich wspaniałych chwil, które mówią o pozytywnych stronach twojej pracy. Życzę ci wytrwałości w tym, co robisz dla nas i dla innych. Życzę ci ogólnie spokoju i radości. Osobiście cię podziwiam, uwielbiam i dziękuję za wszystko. Żaba często. Żaba, bardzo ci dziękuję. To bardzo pięknie, co napisałaś. Grupa Metka już zeszła. Teraz Strange Jacket. To kolejna kapela, która zagra dla nas na eliminacjach w Stoczni w Gdańsku. Wejście za zupełną darmochę. Posłuchajmy, a za moment bardzo ważny kolejny mail. siekręcimałpa.polskieradio.pl, siekręcimałpa.polskieradio.pl, to Strange Jack Cat, który także zagra na naszych eliminacjach. A teraz bardzo piękny mail. Krótko, co u nas? Obecnie przebywam na małej wyspie w Tajlandii i pomagamy rozkręcić malutką restauracyjkę. W zamian dostałem jedzenie i drewnianą chatkę, w której mieści się tylko łóżko i kilka jaszczurek, ale widok mamy piękny wprost na morze. I na końcu tego maila. Nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień, ale jesteśmy dobrej myśli. Przyjemy duże wsparcie od rodziny, przyjaciół i znanych. Mamy tylko dwa plecaki, a nasz dom jest tam, gdzie jesteśmy. Dziękuję również Tobie, Jurku, za ciepłe słowa na antenie radia i nie na kręciołowym blogu. Z niecierpliwością będziemy nasłuchiwać jutrzejszej czy dzisiejszej audycji. Pozdrawiam bardzo gorąco Ciebie oraz całą fundację Radek i Celina. Radek i Celina podróżują po świecie, pomagają. Celina jest położną, tak zrozumiałem, a Radek jest taki, można powiedzieć, próbującym wszystkiego. Tutaj właśnie restauracja, tutaj pomagają ludziom, którzy łowią ryby, to właśnie tym się chce zająć Radek, a Celina już była w tak dziwnych miejscach jak Kenia, jak Filipiny i wszędzie tam służyła swoją wiedzą i swoją pomocą. Można powiedzieć, że zrealizowali swoje marzenia. I kiedy tutaj Żaba Częstochowy pisała o nagrodach, przypominam wam, dostałem nagrodę imienia Erasma Jerzmowskiego w Krakowie, na Wawelu odebraliśmy. Nagroda nie byle jaka, bo stuwa, czyli 100 tysięcy złotych, które wpłyną na moje konto. I postanowiłem wtedy już, że nagrodę tę dzielę na 10 takich części za 10 lat. Może być następna nagroda, będą kolejne pieniądze. Na 10 części, po 10 tysięcy złotych. Dla tych, którzy zrealizowali swoje marzenia. Radku, Celino, wam przyznaję pierwszą nagrodę Dychę do odebrania na finale. Pół roku musicie poczekać, ale chcę, żeby ten cykl był od finału do finału. W związku z tym macie już, oprócz przyjaciół, wsparcia rodziny, 10 tysięcy złotych w gotówce co do złotówki. Myślę, że to też będzie po opodatkowaniu, chyba wyższy podatek od tego, ale te 10 tysięcy przyznaję wam jako pierwszą nagrodę, jako pierwszych laureatów nagrody. Jest to nagroda moja i mojej żony, czyli Lidii Owsiak, Jurka Owsiaka, czyli dajemy wam za to, że zrealizowaliście swoje marzenia, że jesteście u progu czegoś, gdzie ta dycha może się przydać na kolejny lot gdzieś w odstępy świata, gdzieś, gdzie Kolumb dopływał, dojeżdżał, odznaczał te miejsca. Gratuluję, jesteśmy z was bardzo dumni, ponieważ mówicie o Polsce, mówicie o Woodstocku, mówicie o tym, co się dzieje u nas, macie ducha polskiego, także ukłony, szacunek ogromny. No i tak jak powiedziałem, dycha już jest na następną realizację waszych podróży. Bądźcie z nami do samego końca audycji, a pod nami Orange Tree. No i co by tutaj mówić? Facet ma głos tak znanego wokalisty, znanego zespołu, no ale tak śpiewa. się kręci mapa polskieradio.pl. To, co słyszycie, to jest oczywiście Orange Tree. No tak, brzmi jak Pearl Jam, ale zobaczymy, jak to będzie w stoczni podczas grania na żywo. Cześć, kolejna środa, która przybliża do festiwalu. Kolejna środa, dzięki której można poczuć klimat lata, wakacji, Woodstocku. Super uczucie, super stan. Dzięki za to. Pozdrawiam cieplutko, Amfi. Witam prezesie. Pozdrowienia od ekipy z Gdańska. Widzimy się w niedzielę na eliminacjach. Będzie ogień. Dzięki za wszystko. Majke, Króli, Aurelia i Karo. I znowu środa. Dzień, na który się czeka cały tydzień. Dzisiaj komfort, bo można w domu posłuchać, bo z reguły audycji przychodzi słuchać w robocie, a tam niestety nie każdy czuje moc Woodstocku. Pozdro dla prezesa i ludzi z nieoficjalnego czat PW Bednarz. Panie Jurku, jeszcze tylko 77 dni i znowu spotkamy się na Kostrzyńskim polu w innym świecie wśród pozytywnych ludzi. Proszę przypomnieć o zlocie fanów audycji, który odbędzie się 30 lipca wieczorową porą. Pozdrawiam moich audycyjnych przyjaciół, całą ekipę z Wałbrzycha. Asia, witam, witam prezesie. Wybory wyborami, mnóstwo kasy de facto w plecy, a można by było lepiej wykorzystać. Nie nam oceniać, ale nie smutamy i karawana idzie dalej. Dzięki prawie wielkie za Big Cyca, bo ten koncert wspominam nad wyraz źle, albowiem godziny sobie pomyliłem i ledwo zdążyłem na ostatnie pół godziny tego wspaniałego koncertu. Pozdrowienia specjalnie dla mojej ukochanej maturzycki Klaudii Styku, która jutro będzie się pocić i męczyć na maturze ustnej z języka polskiego, a może coś na przykład sabaton z tej okazji. Pozdrawiam Duda z Łazisk. Kochany, matura, trzymamy kciuki. Nie będzie sabatonu, ale będzie teraz Be My. To jest zespół, który także przysłał płytę. Wybraliśmy ich i szalenie mi się to podoba. I to jest właśnie ten moment, kiedy jedziemy na eliminację, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Be My. Romance. Maj, proszę ciebie, proszę państwa i proszę was. Ale powiedziałem to o wszystkich, którzy są tutaj w studio, bo oczywiście wszystko nagrywam i to będziecie mogli obejrzeć to na naszym blogu Kręcioła TV. Ta muzyka na żywo już w niedzielę, czyli przy ulicy Wołej 27a, bramy Centrum Stocznia Gdańska, otwarte od godziny 16, fabryka zespołów i my wszyscy będziemy mogli się przekonać. I wy, publiczność, szanowna publiczność, bo to wy także nadajecie ton i także wpływacie na naszą ocenę. Kapele walczą o to, aby zagrać na finale, a finał także później wystrzeliwuje kapelę na dużą scenę albo na małą scenę. Wszędzie fantastyczna atmosfera. Się kręci mapa polskieradio.pl. Cześć prezesie, jak tam zdrówko? Mam nadzieję, że zobaczymy się w Krakowie i wypijemy. Pozdrawiam ciebie, Krzysia oraz ukochaną Florem oraz ekipę, Molkiem, Księcia, Slesza, Arka, Żabem oraz wszystkich, co znają Różowego Jednoroga oraz Elmo. Pozdrawiam Elmo. Siema szefie, dziś krótko i zwięźle. Do zobaczenia za dzień we Wrocławiu. Gitarę biorę. Mam nadzieję, że chwilę znajdziesz, by razem coś pośpiewać. Paweł znany jako Gufa, znany jako Slash. To będą następne eliminacje. Pozdrowienia z Korbi, Wielkiej Brytanii, dla całej fundacji, no i dla ciebie, Jurku, Mariusz. A ja przy okazji ogromne składam podziękowania Dagmarze i całemu sztabowi brytyjskiemu, który w Londynie nas bardzo fantastycznie ugościł. Byliśmy dwa dni, poniedziałek, wtorek, roboczo, aby mówić o fundacji, omówić o różnych możliwościach działania przy okazji naszych takich działań fundacyjnych, finałowych i nie tylko finałowych. Dwa dni rozmów, dwa dni dyskusji, wykładów. Fantastycznie to wszystko wyszło i trzymamy kciuki za to, żeby wszystkie plany sztabu londyńskiego się powiodły i żeby wszystko wyglądało jak najpiękniej. Jeszcze tylko 77 dni do Woodstocku. Nie chcę się wierzyć, że to już tak niedługo. Proszę pozdrowić wszystkich, którzy tak jak ja z niecierpliwością oczekują na tę najpiękniejszą imprezę na świecie. Głos tego pana z Orange Tree jest przecudny. Kasia. I następna kapela, która zagra na eliminacjach, Scream Maker. Scream Maker, kapela, która będzie grała na naszych eliminacjach. Przy okazji wspomnieliśmy o Ludziach Wolności. Pamiętajcie o tym, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Duży zaszczyt, absolutnie ogromny zaszczyt, że także moje nazwisko w tym wszystkim padło, ale w mojej działce, czyli społeczność, jest Ewa Błaszczyk, jest siostra Małgorzata Chmielewska. No chylę czoła przed osobą tak skromną, tak wycofaną, można byłoby powiedzieć, a mówiącą tak naprawdę wszystkim chrześcijanom o tym, że są pewne zasady. Jest pewien dekalog, który na przykład każe szanować ludzi w podeszłym wieku, czego nie szanuje pewna chrześcijanka, która dużo na ten temat ostatnio się wypowiadała. Szacunek dla ludzi w podeszłym wieku powinien być zakodowany, wytatuowany, wypisany, wbity do głowy od najmłodszych lat, uczenia się w szkołach i przynależności do jakiejkolwiek organizacji. Ta pani, mówię tu o pani Krysi Pawłowicz, no jakby zaniechała to. Szkoda, bo my ślemy pani Krysi słowa miłości. Każda kropla miłości jest dla pani Krysi w tym momencie przeznaczona. I niech jej będzie tyle, że aż się będzie przelewało. Janka Ochojska jest także w tym moim społecznym działaniu. Jan Ołdakowski, szef Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystkich ich znamy, ze wszystkimi mamy super kontakt i na wszystkich ich głosujcie, bo każda z tych osób jest po prostu super i każda z tych osób wniosła niesamowitą kolor takich właśnie działań pozarządowych i to jest tylko cząstka, to jest tylko góra, szpic tej góry działań ludzkich, których w Polsce mamy mnóstwo, naprawdę bardzo, bardzo dużo jest tego, coraz więcej, w związku z tym tym bardziej odnoszę to jako wielki, ogromny, wspaniały sukces. Się kręci małpa polskieradio.pl. Fantastyczny pomysł z konkursem na rozszyfrowanie skrótu, tu chodzi o skrót pani Krystyny Pawłowicz. Dobrze, że pani poseł nie odleciała bez jej lapsusów, byłoby smutno, chociaż często, gęsto i mnie wpieniają do czerwoności. A w Londynie była na spotkaniu z waszą reprezentacją moja koleżanka, z jej relacji to porządna dawkę wiedzy dostała, dodatkową dawkę energii do dalszego działania. Serdecznie ściskam wszystkich pierogów, ciebie i ekipę radiową i fundacyjną Dexter, a my już mamy kolejną kapelę, czyli Mama Selita także stanie do zawodów. Musimy troszkę przyspieszyć właśnie ten czas wyborczy. Six Pounder to także kapela, która spotka się z nami w niedzielę. Sixpander, ale także jeszcze będzie czas dla zespołu Tafenaf. Po latach w Tafenaf także wjedzie do Stoczni Gdańskiej. Tafenaf, a na dodatek już jako gość zagra zespół z COVID. Achtung Polska, znamy bardzo dobrze ten przebój. Ja bardzo dziękuję za wszystkie maile. Miłosz, Milan, Adam, Wojta z Kołobrzegu. Ściskamy serdecznie prezesa do zobaczenia na przystanku Kaszubów. Kamil Sierakowicz, pozdrawiam Patrycja, postaram ci się odpowiedzieć na twój problem. Jakoś ci pomóc. Marta, dziękuję za długą opowieść. Także Paweł, także ksiądz. Dziękuję za wszystkie maile. No dzisiaj wyjątkowo skracamy, pędzimy, ale zapraszam was wszystkich w niedzielę na spotkanie z nami w stoczni, że tylko byście mogli dojechać, bądźcie razem z nami, a także wchodźcie na nasze strony internetowe, czyli na orkiestra wosłorg.pl i na tych stronach będziemy mogli sobie po prostu także pokazywać, co jest aktualnie grane. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, obrazki dokręciła TV łapał Michał Klimek, przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę, ale to za taką trochę dłuższą na tej trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Pióro. Najpierw wybory, a oczywiście rozwiązanie konkursu Betel 2012 rok. Maciej z Grudziądza, Marta z Poznania. Gratulujemy, przesyłamy wam paczuszkę. Myślę, że ta pieśń jest najlepszym sztabem wyborczym. Wystarczy się w to wsłuchać. Ściskam was serdecznie, kocham was bardzo mocno. Do usłyszenia za tydzień. Siemanko. Cierpiący Mesjasz narodów, Wielka Trzecia RP. Tutaj zdarzy się. Ach, tu Polska, Polska, Alarm dla Pomorza, Mazowsza i Śląska. Ach, tu Polen, Polen, płonie parlament i Belweder płonie. Ach, tu Polska, Polska, z nieba lecą bomby, nadchodzą wrogie wojska. Być koniec. Kto nas zaatakował? Wszyscy szukamy wroga. Naziści czy Moskale? Nikogo nie widać, trzeba szukać dalej. Patrioci z wąsami wymachują szabelkami. Krzyż na Krakowskim. To polscy fani z blisko idą pomścić Smoleńsk. Ach, tu Polska, Polska, Alarm dla Pomorza, Mazowsza i Śląska. Ach, tu Polen, Polen, płonie parlament i Belweder płonie. Ach, tu Polska, Polska, z nieba lecą bomby, nadchodzą wrogie wojska. Może być koniec. Całkowita przegrana, polska duma podeptana. Wszyscy zieją nienawiścią. Teraz trzeba szybko znaleźć winnych. Teraz trzeba szybko znaleźć winnych. Nagle z nieba świeci słońce i oświetla wrogie wojska. Te twarze jakby znane, bo wrogiem tego kraju jesteśmy my sami. Wrog tego kraju to my sami. Wrog tego kraju to my. Wrog tego kraju to my sami. Ach, tu Polska, Polska, Alarm dla Pomorza, Mazowsza i Śląska. Ach, tu Polen, Polen, płonie parlament i Belweder płonie. Ach, tu Polska.